فصل الرسالة العاشرة من الفتاوى التي تكون في فتاواي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السؤال لا تطلب وخلنا بسيطة أنت أي لاج عندي ولدون لاج با حتى لاج كتان بلي بلاتر بي وعيدنا اللور في بي صنفي بسم الله كتو يالله لني كتان بلي ومبالم سنوى حق سنجيس الرحمن يالله نجيرم بولم بلدي في عدنا الرحيم يالله نجيرم يكو صوت شالاخرة. وأما السؤال ويلي جمع لدي عن الفرق في فرق بين النفس في ديجن تبكن والروح أجروه لدي تقول لك بطي لك لن مويني قادل ديجن تب نفس أجروه بكن أجروه فقد أكثر برلنا فالعلماء برم قمقمي المفسرين يسري borom xam xam yi nga xam ne dañuy faral di firi ne baril nañu lool li ñu wax ci la gaydi baril nañu lool ci la gaydi ci xuus fii ci wax ji leeral diggante bi am ci nafsu ak roho. waaye nag walam yoxsal min majmoi aqwalihim muqnion walam yoxsal kenn amul min majmoi aqwalihim ci boo dajalee seen wax yëpp muqnion dara loo xam ne mën na convaincre nit ki mën na bay nit ki. wal farqu xaajale bi nga xam ne am na baynahuma ci diggante seen ñoom ñaar diggante nafsu ak ruhu haytu la farqa ànd ak nag xaajale moom amul xaajale amul kuy gis xaajaloo ci kennub yàlla gis na lu amul ndax xaajaloo amul baawa ngi tontu li xaajale ci diggante ñaar yi di wax nag ne waaye ma ngeen xam ne xaajale moom amul ngeen dégg ceeg dégg gu gën a rafet. ma ana rooxa naka ruuxu laahuuti yun laahuut la bu ñu waxee ruuxu moom li jëm la ci yàlla laahuuti yun mbirum yàlla rekk la. wa nafsa nafsu moom naasuuti yun mbiru nit la mbiru bakkan la mbiru àdduna la. wa nafsu bakan xalqiyun luñ bind la wa roxu roxu nag moom amriyun amr amr la mbirum yàlla la. kon xalq mbir la lu boppam la amr mbirum boppam la. kon nafsu daal xalqiyun la roxu amriyun la dana leer ci kanam insha allah. wa alamu nafsi teyit nafsu teyit bakan huwa moom aalamu dunya mooy teyib adduna wal mulki ak teyib mulku wa shahadati ak teyib jano wa surati ak teyib jëmm gi ñu mën a gis teyib melokaan wal xalqi ak teyib bindeef wa zahiri ak lu feeñ wal ajsaami ak jëmm yi mais lii mooy aalamu nax. wa huwa moom aalamu nafsu maa mooy loo xam ne yubureeku danañ ko xam danañ ko jot bil xawaasi ci yóbuwaay yi alxams yi nga xam ne juróom la ci kenn ku nekk ci juróom yi yóbuwaay yi ci lañuy xamee aalamu nafsu li ci nekk. kon lépp luñ mën a xam ci aalamu nafsu rek ci yóbuwaay yii di juróom ci lañ ko mën a xamee. wa huwa moom yooyu yóbuwaay di juróom asamo mooy dégg ak nopp wal basaru ak gis ak bët wa sàmm ak fóon la fóon mu xëy wa zawqa ak mot ak lameñ wa lamsu ak làmb daj yëguwaay yii di yëguwaay juróom ci kenn ku nekk ci la ñuy yëgee aalamu ci la ñuy xamee aalamu nafs. wa aalamu roox yi aalamu rooxu nag huwa moom aalamu l axirati mooy teyib al axira wal malakuut yi ak teyib malakuut wal gaybi ak teyib faddu gayb wal maana wal amri wal batini wal arwaaxi yii mooy aalamu roox. kon aalamu roox itam am na ñaata عالم الآخرة، عالم الملكوت، عالم الغيب، عالم المعنى، عالم الأمر وعالم الباطن وعالم الأرواح. وهو مؤمن بعالم الروح ما مولا قمنا يدرك دنان كجب بالحوافي كي يبواي الخمسيين قمنا جروم لنو الباطنة قمنا دنو نبو يبواي جروم لنو قمنا تلني منا يبو عالم الأرواح يوي موي حواس الخمسة باطنة. كون نيغي لن واخ سي عالم الروح وهو من عالم الروح ما مولا قم يدرك دنن كو جاب بالحواس تي يغوا يي الخمس الباطنه جيرم يغوا ييغا خامني حواس الخمس الباطنه تي لامي امي ييب بو جيم سي عالم الروح كون يغوا يي تي دوم ادم فك لا جيرم يي دا فا فين جيرم يي دا فا نوب جيرم يي فين تي لامي يغوا lepp lu jëm ci alamul nafsi juroom yi mabbu ci lañu yëgé lepp lu jëm ci alamul ruh hawasul khamsa batin la nak wa yamum al aqlu moy xal wal qalbu was sirru war ruh wal khafi juroom yëf yi ci lañu yëgé lu jëm ci alamul ruh aqlu qalbu sirru ruh al khafi xafiyu moy lu nebb xafiyu moy lu saw lo xamne yeggna ci dawat saw dawat nebb yeggna ci dawat nebb mbir la ci mbir yi dal so ko don firi dana epp ñukoy wax ñi mu tuddé rek ndax dafa lambo maana yu ko wa ila hadhayni alalamayn bi jeul ci ñaari alam yi di alamu nafsi ak alamu ruhu asara lay jundi ci qawluhu jalla samaa'uhu ci qawluhu ci waxam gi nga xamne mom kan mom li nga xamne jalla magna samaa'uhu taggu ko wara taggu wala samaa'uhu kawam gi mom mu magni wax na ci wax jo xamne lol lay jindi wax gi moy ala lahu al khalqu wal amru yalla neena ala deug lahu nekkal nako mom yalla al khalqu khalqu wal amru ak amru do dem ci riba bi nak ci wolof da nga nan al khalqu minde wal amru ak mbir waye nak lambo na makna mu gëna yaatu ñu firi ko ci nonu yalla dal leena moy ci mom khalqu moy ci mom amru kon buñ doon wax ay bi loolu lay tuddu wa qawluhu ak waxu yalla jindu nan wa yas'alunaka 'ani ruhi qul ruhu min amri rabbi ويسألونك يوم ليلة يوم محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح كلام الروح وإن كل وخال نلقى الله نلن الروح الروح من أمر ربي بقنا في أمر سما برم في أمر سما برم في أمر لبق فأمر يالله لككم كنت يظن دنا فوق المحجوب محجوب mahjub moy ku ñu yir ba mënu gis bëgg ku yalla yir bopam ba xamul luddul li tay rek té li tay nit déggul ko nekku yalla bi yalla dal xamul ko dara ku xamul ci nekku yalla bi yalla dara nak ku ñu yir la néna koku dala fop ne annatu hadha nak ci li nga xamne don na ko wax ifhamul jawabi moy lu leumpal tontu bi dana fop ndax lima wax duul tontu lu leub la day melni lima wax dafa gëna leump sax ci mom ko xamul dara lol lay fop waye huwa mom bi na tontu de bayanun lu wer la bayanun lu laral la fasil bu sel bo xamne laral na laral bu matale fa xamne ni deg yow mi am xal nak lima tontu nga xamne amna maana wa qad qala waxna ibnu abbas ibnu abbas kan la won ci sahaba yunusubi sallallahu alaihi wasallam ku yalla baxi ci deg lol yonentou fedel na ko ne bu waxe rek xam xam la waxe mo wax li bay di indi diko degeerale tontum bi ibnu adama la ibnu abbas wax ne la ibnu adama nek na ci doom adama nafsun batan wa ruhun ak ruhu ibnu abbas ne na doom adama nafsan ci mom ak ruhu fannasu bakan ki wax nak li ci papa ndax baylaw wala ibnu abbas na fannasu bakan yé mom alati moy li nga xamné bi ya nek na ci mom alaqlu kol watam yizu agrañu ci bakan la ñaar yoy nak aqlu ak tanjiz aqlu kol watam yiz ak rañé lolu ci nafsu la am waruhu ruhu yemom alati moy li nga xamné biha nek na ci mom an-nafs bakan wa taharruku ak yengatu ruhu ci la nafsu nek ak yengatu taharruku yengatu ci ruhu la nek walakin zalika waye nak lolu wallahu a'lam yalla nak mo xam fi ruhu nek na ci ruhu al-hayawani li mu wax ci ruhu hayawani la nek ruhu hayawan ruhu bayima la nek ruhu bayima ci la nek fa ruhu insaniyun lu aji ci dom adama la ruhu dom adama ko mom fa ruhu insaniyun lu dom adama la wa hayawaniyun batayit amna bo xamne hayawan ko mom ruhu amna bu dom adama amna bu hayawan wa ruhu al insani bi nga xamne dom adama ko mom wa mom hamilul amanati moy ruhu bi yal kul rek borom bi amana bi yalla wax ne don na ko garal asaman yek soufi innaha aratna al amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahul e amana bubu yalla yi tuddu ci aya bubu la wax ne ruhu dom adama rek bokoy yenu ndax mom moy hamilul amanati moy yenu amana bi wal ma'rifati moy yenu batay ma'rifatu billahi wal imani gem yalla itam ruhu dom adama rek moko yenu ta dom adam mom bo xamne yalla baxé nako yen ko amana bi yen ko ma'rifatu billahi yen ko gem yalla wala yakuluhu duko lek atrabu suf koku jëmum suf duko lek bolem jëm mu do xamne yalla baxé nako ci yenu amana bi yalla bi rek bobu jëm suf duko lek ndax suf li baxam lim ko sulal lu dugg ci biram rek mu lek ko bam jeex tak waye bobu jëm suf duko lek li anna allah annaka yalla harama al haramalna ala al ardi ci suf an takula mu lek ajsadal anbiya'i jëm mu yonenti wa sidiqina ak sidiqina wa shuhada'i ak shuhada'i yalla aramal na ci suuf mu lek sen yaram wa ruhu al hayawani bi nga xamne hayawanako mom nak la yahmilu al amanata mom du yanu amana ruhu du dom bi bayima mom mom du yanu amana du yanu ko le rek yalla gi yalla yi denk dom adama nang ko yanu mom wal ma'rifata billahi tam ruhu hayawan du ko yanu wal imana gem yalla itam ruhu bayima du ko yanu kon de wa turabu suuf yakul dana lek mahalahu barab bi nga xamne mu ëmb ruhu bobu te yidu lek ci mom kon bolem jëm ju mëna yanu lolu rek suuf dana ko lek yalla ñu yalla may ñun ñu doon ñi nga xamne suñu jëm dafa yanu amana deg maarifatu deg iman bi wa ruhu al hayawani la yahmilu al amana wal ma'rifa wal iman wa turab yakulu mahalahu fal hasil li am deug an haqiqat ar ruh deug ar ruh annahu nak mom ruh min amri rabbi bok na ci sama mbirum borom min amri rabbi ci amru sama borom la bok wa alamul amri te perib amru nak khalqun khalqula khalqun khalqula min la shay'a mu joge ci ludul dara alamul amr khalqun la wala nga ne bindef la min la shay'a bu joge wu ci dara moy lu am ta joge wu ci dara lolu moy alamul amr lu am ta joge wu ci dara ndax dafa am rek lolu moy alamul amr wa alamul khalq nak khalqun bindef la mo xamne min shay'in dafa joge ci dara kama ashara ilayhi nik nga xamne non lañ ko jinjewon yalla di wax ne wama khalaqa allah min shay'in wama la nga xamne khalaqa bind nako allah yalla min shay'in mu ngi joge ci mbir kon ñaar ya ngogu alamul amr moy lu am ta sokekuul fenn lu dul ci yalla ak yalla ji alamul khalq moy lu am ta joge ko ci mbir ñu mëna xol fam jaaré li joge ci li ba mu yex ci ñu xamne li yegi ci leela joge wa awwalu ma khalaqa allah li nga xamne mom la yalla ñeek bind qabla kulli shay'in ñeek lu mu doon nak wo mom ruhu muhammadin moy ruhu muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu yalla dolli ci wal allah yalla alayhi ci muhammad mi wa sallama tam dolli ko musal lolu moy sirib sallallahu alayhi wa sallam ngeen tekki ko nak tekki bu gëna yaatu lolu wa in wajadta bu fekkene fek nga fi ba'dil ahadith ci lenn ci hadith yonent bi ne an awwala ma khalaqa li nga xamne mom la ñëk bind Allahu yalla malakan malaka la karubiyan bo xamne malaka karubiyan la dafa am ci malaka yu ñi wax al karubiyin moy yi nga xamne ñoo gëna jégué yalla ci malaka yi dina jang ci hadith bi wax naan li yalla ñëk bind moy malaka karubiyin yi aw qalaman wala bok ñu wax ne qalam qalima gi la yalla ñëk bind aw nooran wala ñu wax ne leer la yalla ñëk bind aw waqalan wala ñu wax ne tal la yalla ñëk bind aw duratan wala wurusu dura la yalla ñëk bind aw jawharatan wala nga fekk ci hadith ñi wax ne yalla jawhara la ñëk bind ndax li yépp hadith wax nako waye yow jamono bo doxé ba fekk hadith wax lolu fa yé joju wax de isharatun da fay jundé rek ila ruhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam ruhu yonent rek lay jundé kon bu mu la gëna mal yow fokk fekk ci hadith xamal ne rek ruhu yonent bi lay jundé mom lay wax fa bi i'tibari sifatihi ci yek bo xamné yek nañ ko yek bo xamné yalla yek nako malakanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kole bo xamné malakanu yonent bi kowe nako ta'addadat wala ta'addadat lallimu asma'uhu ay turam ci la turu yonent bi bari lol ay tuddin wal musamma waye nak ki ñuy tuddu wahidun kenn la rek lu reuy dara ja lol day bari tur lol kon nak fo fekke ci hadith ñi tuddu yoy yep na lol lañu yalla ñëk bind la muy tekke rek moy rohub yonent bi la ndax am solo gu mu am solo fi yalla motax tuddin yi bari wa hadha li yakfi dana day fil jawab ci tontu ci li nga ma laaj sa taksika min zaka al jamal isharatun bu way wa fam jeexé kon li na la day ci tontu yakarna leer na lettre bi nak yamu fi def na leneen lu xawa yam ni li ci jotta jang te lepp day tontu laaj bi waye kon ñu ci bisub aljuma te zikru juma jot na nañ taxawlu fi ba benen yoon ñu matali lettre bi wassalam walhamdulillah yalla may deg ci barket ki tontu yi lettre Maulana Cheikh Ibrahim bi jahi nabi al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah sant yalla ni ñu may ñu fekke wat aljuma tay ji motali suñu daft bi nga xamne mo defoon ci lettre fukel tawayi waye na ngeen deg ne bay fu mu waxe wa amma rek tontu la ci laaj yi nga xamne ci muy tontu laajon nako ko ndax waxon nañu amma su'alu anil farq bayna an-nafs war-ruh ci lañ doon wax li dalon lepp kon tay danañ gisat lu wara mat net wa amma dan bu ci nek tontu lay donat ci li ko lajoon don laaj wa amma an-nafs waya batam wal aqlu ak aqlu war-ruh was-sirru wal-qalbu ta waxon na len doon na len ci lañ jotone jang aljuma jele neena yoyu fi maratibi nabi yi ñongi ci daraje yonenti bi ñongi ci maratibi yonenti bi al nabi faqat ajabtu anhu tontu won nako bima fi muqni'an ci tontu yeen bo xamne luñ mëna doyloye ba xamne tontu ba leron na ci tontu won nako ci nona kon duma ci waxat na lola day wa amma fi haqqi arbabi suluki nafsuna ci akku ñi nga xamne ñoy borom tebu ñi nga xamne dañu sobu ci yoon sa'irina li dox illallah jim ci yalla ta'ala mu ko ni ñi nga xamne dañu tegu ci yoonu yegg ci ci yalla bi fa innahum naka ñoom ya'buruna dañu jegg yani nafs ci bakkan wa yasiluna ñu yegg ila harimil qalbi ba yegg ci bir kan bir qalbu ci tegu ci yoonu yegg ci yalla koka bakkan dana jaar ci jaaru wayam ba mu di rombu nafs bi nga xamne alquran xamalon nañu ne la amaratun bisu'i mu romb lola dal di yegg ci xalbu kon dara jam gën na fa ko lol waye dana demati rombat harimul qalbi wa ya'buruna mu jiddi anil qalbi ci xalbu wa yasiluna mu yegg ila harimir ruhi ba yegg ci bir ruhu kon ñoo ngay yegg ay maqama wa ya'buruna dana ñu jiddi wa ci sam anir ruhu ci ruhu wa yasiluna mu yegg ila alamis sirri ba ci teyu sirru kon ki dox di dem ci yalla dana rombu yi yep wa ya'buruna mu jiddi tan an alami sirri ci teyu sirru wa yasiluna mu yegg ila alamil khafi ba ci alam khafi ba ci doon nañu yoy yep kon ci tegu ci yoonu yegg ci yalla bala muy yegg ci yalla fokk mu jaar ci jaar waay yi yëpp wa ya'buruna mu jiddi anil khafi ci alamul khafi wa yasiluna mu yegg ila sahilil haqiqati ci tafasuk haqiqa haqiqa farina lol fu mu nekk di far barat nak ndax yalla mo gëna jëgé kenn ku nekk bu mu xolam kon yoon ba ñuy jaar ba yegg ci yalla yi yëpp ñu wax ni ay jaar waay la ci lu sori lol la way lu jegal lol la jege na ci yalla baxé fof leen ñu jaar jaar waay yi ba yegg ci yegg waay ba nga xamné yalla neena wa anna ila rabbikal muntaha yalla moy yemu waay mbolem ci jot moy terminus mbolem départ yi kon ñu yalla baxé da lañ yegg ci li par ben du yegg ba yegg ci tafasuk haqiqa nak bu yeggé ci tafasuk haqiqa wa ya'nuna ñu sonn ñu def an anamiyatul wujudi ci nekku nekk gi ci kenn nekkin bi anamiya moy ku yeg nekkam di kenn anamiyatul wujudi bu fekkee dem nañ ba yegg ci tafasuk haqiqa dañuy nit yi dund yëpp na ñoom seen nekk gi rek mooy nekk ñu ne man mu mel nit kuy wax naan laa ilaha illa ana di joxe nekku yàlla ci boppam fekk bu boobaa kat la ko may loola dafa dund yàlla wax ne maa leen gën a jege seeni bu mu xol te yegg ca foofa yàlla baaxe ko ci loolu dafay dund anaamiyatul wujood wa yaqriquuna ñu lak fi lujjatil haqiqati ci biir bii fi haqiqa ku yegg ci foofu anaamiyatul wujood dafay mujj di lab ci ay duutu haqiqa isa tuusi foo bu fekkee wunñul nañu leen bi huwiyatil haqi ci nekku yàlla taala mu koonu fa yaarifuuna bu boobaa dinañu xam allah yàlla ñu xamee ko billahi ci yàlla ci yàlla baaxe mu jéggi maqaama ci yooyu ñu tudd dem ba yegg ci seede nekku yàlla ci seenu nekk ba lab ci biir duufi haqiqa yàlla uñu leen nekkam moom yàlla di yàlla ñu dal di xam yàlla ci yàlla wabillahi ci yàlla taala mu ko moomu ak tawfiqu la ak dëppale bi nekkee ba jàmm mën a yegg ci bi maqaam kon yàlla ñu yàlla may tawfiq wa amma tawakkulu kon ñu jéggaat ne beneen amma ñëw na jeexal na lam doon wax ci nafsu ci àkku ñi nga xam ne dañoo sóobu ci yoonu yegg ci yàlla léegi nag mu ngi tontuwaat lu ko ci ko doon laajaat du tawakkul wa amma tawakkulu wa ya tawakkul fa huwa mun al-i'timad moy sukande ko ala Allah ta'ala mu ko ni mu te yakinan bi ku wolu ni anda bara amul tan kum ala lar wala nafi'a amul tan kum mana jirim siwahu kudul yalla kon wakirlu dingalaj lam no tawakkul tawakkul moy nga yeru ci yalla mu ko ni wolu ñene taxaw taxaway bu deugar xamne kenn ko ci ku meuna lor wala ku meuna jël kudul yalla lolu moy tawakkul wala hu anna nak maqamatun ay maqama tawakkul amna ay maqama kenn ku nek ak nañu gisse tawakkul ñu ñu ñi nga xamne ñoo ulul asm ñu yegg ci dem yalla bu wax ci yalla ba tax ñu nek ulul asm min rusul di juroom mané fofa yegg fa yombul waye téw kenn ku nek rek ak fam tollu xam ngeen ni noxul ci ulul asm la bok ku mësul gis li bato mu ñu né daj ay bant aduna lepp di jëw ni wolu yalla ne bu duggé ci bir bantam yoyu ak kep ko ci fakk ci rek da ngeen nit ci labda ganna buñu xexé ak aw nitam lañu xex ci ay at yu bari yalla di wax ne wote na jinné at yu man ci jël fuk manam mu nekk ci lola ba yegg ni ñoo ñu yegg ni mu tan ñepp dem and ak ñoom ci bant yoyé ci jëg goga amu tan fu mara téel ndax at lepp ndox la foko wolo yalla ca nona bané ko and ak man da ngeen nit ci labdi bobo wakir la bo xamne di ñu fass yedd mom noxul lolo ko may ni bok ci ulul asmi min rusul donc yeb ñu yalla ibrahim mom itam jamono bi mu jamono wante ak namru bur jamono bi ñu lepp amul frontière ak kenn kan nga bëgg yenté bur boba sa xam na bu jotté ak mom amul fan fu mëna dem ñu rew ñu lay lakku ci ndax ko kay ñu lepp ñu nango xex ak mom ci lam xex ak mom ba nat len ba ñoo nit ñu yëg ne ki war nañ ko lor ba taalal ko safara sañ ko taalal mu nango gën lamu gën gëd di wu yalla mu ñu jël ko bëgg ko sànn ci biir safara soo sañ ko taalal ñu def ak gëm yalla am gamu defal ba mu sànni ko ci safara sa ba yalla naan ya naru kuni bardan wa salaaman ala ibrahima mané gëm goga ak wàccurlu booba yegg ci yombul ibrahima lolo ko bolé ci ulul asmi min rusul ñoon ci ñun ci yalla musa alayhi salam ci mu jaar ak fir'aun mu mbeuri momu fir'aun ak tacior bobu fir'aun mi don wote ne mom mo yalla ci fir'aun ci musa jaar ak mom ba yalla labal fir'aun ak nitam ne ci jeej mom musa mu raw mané jeej bu mel non ak yalla wax na ko dural sa yaddi mu door yat wa ndax ba muy laté ci geej gi yalla xamal nako lako ñol la top way diñ la jox te yat bi door ko ci geej gi rek di nga jall mbo ya mbolam ñi la top wolu goga mu wolu yalla door geej ga ba geej ga xallu mu man fa jaar ak aw nitam ba raw wolu goga mu wolu yalla ba xex ak koku ba mu lap mu def ak ñeñam ñew na ko mëna yedd fofu ci dem ak waxtu ci yalla yunus yalla isa alayhi salam kon koku yunus yalla musa lolo ko bolé ci ulul asmi min rusul yunus yalla isa alayhi salam ci mu jaar ak banu israël jaar way la bo xamné doyna wa xex nañ ko ci anam yu nek banu pandru ko jëm ci loxo bi ak loxo bi font ni ngeen gisé ñom ñi def croix croix melokanu ku ñu talal ay loxom la tenal bopam mu taxaw talal ay tankam lolu moy kurwa yi ñu yalla isa lañu fay melal ni nul lañ ko defoon kon mom ñu nango xex ak aw nitam ci wolen ci yalla ñu bañ mu def ci ngëmum di wolu boromam di wakkir lu ci mom bañu def ko lolu ci ñoon lañu wax te yalla mom alquran dakk na ni lolu amul daf leen neerulal jëm waye du mom lañ ko def mom yegal na ko mu fekk ko ci kaw bu neexoni bu ko neexoni mu ne ci suuf ndax nam nekke ca kaw la nekke ci suuf waaye ca kaw la yàlla wax kon ma ne kooku looloo ko boole ci ulul asmi min rusul ñoom ñëpp fiñ jaar ci coono ca xeex ak seeni nit ba yàlla musal leen ca gëm ak wàccurlu ba ñu gëm yàlla wàccurlu ko ci moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaar na fu faraw ak furay yalla mussel ko ba gis ngeen woten bi mu ngi daj goxe adina bi yeb tadde du ci mukk lu dul daj na sepp kon momitam ñu ngi defat ñoom wolu bi ñu yoon yalla xamne ku andak yalla yow la sa wote def al haqq moy deug ta moy yalla yalla ni jaa al haqq wa zahaqa al batil inal batila kana zahuqan deug gogu di deug yalla kep ku ci nek xamne yaangi ci nek na nga ñëlé na nga wolu ta xamne yalla ngi andak yow yoonenti yi di juroom di ulul asmi min rusul dole ji ñu am la len ko may moy wolu yalla wakku ci mom kon nak baye neena tawakkul dafa am ay maqamat li la len ci jindi ngeen waye ku gor golu rek wakku ci yalla lepp lo yootu duñ ko jot ci tak wakku lepp lo ragal duñ ci mucc tak wakku ndax yaangi andak yalla te ku andak yalla yaay nak lu meunta doon ci mbolam jamono ak barab kon nak tawakkul amna solo hasbunallahu wa ni'mal wakeel dinañ koy wirda baxna lol waye mbir ma deug deug moy nang ko dund boko dundé bolé ko diko wax wax yi dina la gëna saxal ci dundum ba kon nak baye ngeen wa amma tawakkulu fa huwa mum al-i'timadu 'ala Allah ta'ala mutayaqqinan an la dara wa la nafi'a siwahu waye nak wallahu amna maqamatun ay maqama فهو مول في حق العامة توكل في حق عامي طبعا عن الأسباب ثقة بالمسبب وكير لو في عامي عام بن كو واخا موي ماسي نيت ني نيب بولن جيلي لي سي اوب نيو جيسي ني لولو موي وكير لو باي نينا موي ني دال دي جيس ني ني امنا ني لا امي ني خام سببي waye nak daldi wolu ki nga xamne moy ci sababal bir yi ni wolu ko neena lolu moy tawakkul ci haqu ami wa fi haqqil khassati ya haqu qasi nak ci ñun xaf tawakkul moy lan ci ñom moy qatru ta'alluqil asbab bil musabbib moy li nga xamne moy asbab yi ga dello ko ci ki nga xamne moy sababal moy amal ci haqu qasi moy dello wat sabab yi ci ki sababal wa fi haqqi khassati al khassa ci haqu ñun jagle yi moy xatu ta'alluq bima fi wallahi ta'ala moy lepp lu ñuy acc ci li la joge ci li la joge ba tax ñu jur li da ngay dakk lolé lepp do gis sabab do gis lenn luddul ne yalla rek fa nek mo amal lepp lu am ci ñun xaar lolu moy tawakkul wa amal farqu li nga xamne moy kajale nak bayna taslimi wa tafwid kon la jaat na bay lan moy farq bi am digeenti taslim ak tafwid ñaari baat la tafwid taslim moy jibbele tafwid batay moy jibbele moy nga jël li nga mom lepp jox ko ki nga xamne mom nga janol buy nit ko xamne nit lay jëflantel nit jibbal na ko li tafwid wala taslim moy jox nako ko bu yalla la ko koy jëflantel bané mom la def taslim wala tafwid batay makna ni ben la waye fa tafwid tafwid moy bebbal xam nga batu faybu ak tafwid yepp ben la mune fa tatwid qabla nuzul qada'i fa sahibuhu la ikhtiyara lahu tatwid jël tak nek ak tak mën ak tak lepp jox ko yalla neena tatwid bobu moy qabla nuzul qada'i ñek dogal yi am nga jël lepp delo ko yalla neena fa sahibuhu borom nalokan bobu defé tatwid nonu ci yalla la ikhtiyar lahu amul ben tan bu muy tan ci nekul len mom jebal na lepp boromam ndek dara di am wa taslimu taslim nak mom ba'da nusulil qada'i ci gannaaw waccu dogal bi ci lay nek li am amna ba pare nga yeb ni mu neppal ci dara nga jebal ko yalla jebul yalla jebal nekul lola yalla lolu moy taslim wa huwa mom taslim man farra moy ko daw min ikhtiyarihi ci tan dara ba'da nuzulihi gëna waccu dara dana wacc ngir nga jël ci amat dara lo tan ni la ko bëgge na la ko bëgge neena da ngay dakk lolé yépp waraddahu mu delo mbir yoy yépp lillahi ci yalla lolou moy taslim gannaaw bu mbir yi nekké sen nek nga xamné mëno ci dara nga delo wat lepp yalla lolou moy taslim tasbih nak moy ñepp amul mbir yi nga ñepp ne kenn nek ci mëna amal nga delo lepp yalla lolou moy taslim kon nak wa tasbihu tasbih ala mudna ko daraja kon fasham ne nga deg li mala ton kon tasbih ku ko mana def arif billahi xana tasbih ku koy def ana moy kon ambi ci def yit ak nekkam dogo yit nekku yalla koku taslim lay def wa amma mahabbatullahi ta'ala li 'abdihi laj bi nga laj lan moy mbeugelu yalla gu muy beug jamam fa iradatuhu beugam mom yalla lahu ci jambe khayra dunya mu beugal ko jamu adina wal akhirati ak al-akhirah lol la beugum yalla jambi moy nam gi yalla namal jambi jamu adina ak al-akhirah wa mahabbatuhu beugam yalla nak mom ci amati khalqi nga xamne beug nako mbolen dinde fami ni garabu iradati ijadin moy amal gi nga xamne amal na len ko rek kon da ngay gis ne yalla namelam ci jami mbeugelam ci dinde fami ñaari xet la mbeugel gumu beugal jam ad yu adna ak alakhirah ak mbeugel go xamne yu daf ko beug lepp ci beug amal len rek ñu nek seenu nek xam nga wute na yalla bëgg na amal jami amal na len nek nañu waye bëgg gi ñu bëggatal nak jamam bako sopp jamu adna ak alakhirah loola leneen la kala joon li la laaj bay li la ko bay tontu ñeen degg ci seenu degg yeen itam lan moy tafwid ak lan moy taslim wa bi hadha ci bi tontu saha lay wéré ma qala shaykh li nga xamné cheikhna ahmad tidiane wax nako fi mahabbatil kufar ci mbeugelu yeufar yi cheikhna tidiane wax na ci ni yalla bëgge yeufar yi xam nga yalla bañu yeufar yi yalla bu bañé rek du amal kon yalla bañu yeufar yi cheikhna tidiane nak wax na ca waye sa ma'nahu ma'na wax ji yalla bëgg yeufari iradatuhu moy bëgg gi nga xamne bëgg nako mom yalla ta'ala mu koy li ñu jëdi ci amal leen rek bëgg gi leen bëgg amal moy bëgg gi leen bëgg ndax bu leen bëgg leen du leen amal waye nak bokku lañ bëggal gi nga xamne daf leen koy bëggal nak jamm adina ak al-akhirah yalla bëggal yeufari jamm adina ak al-akhirah bëgg na leen amal amal na leen rek kon ñu bëggal jamm adina ak jamm al-akhirah moy ñu ni bëgg ba yéne ci ñoom yéne ci ñu gëm yéne ci boba fatu ndigalam bayyi téram ñoo ñala jox ak jamm adina ak al-akhirah wa ibe yi ci lolu yu ci lay jinjé hadithu wa ko yéne ci sallallahu alayhi wasallam ne kuntu kanzan lam a'raf fa ahbabtu an a'rafa al-hadith ba fa hadith bayam bayé néna wax joju la hadithu yéne ci bi jinjé yéne ci dafa na hadithul dinar dañ ko wax hadithul qudsi la yalla wax ci lamane yonent ci dubu jibril jaar ci digamte ba yalla dafa ne kuntu nekkon na kanzan di kom lam a'raf ken xamuma fa ahbabtu ma bëgg an a'raf ñu xam ma lam wax li hadith ba moy fa khalaqtu ma bind khalxan am binde fa ta'araftu biya ma xam lo ci mom fa bi ta'arifu ni ci mom binde mom nak ngeen may xamé ni la yalla wax kon hadith bobu lolou lay jindi binduna nek nak nekam bindef ni binduna ko ñu xamé ko ci fa ko te xamé ko ko moy ko yalla bëgg bëggal gamu jaglé damu jaglél jamam wa amr ridda ridda bi nga xamné laaj nga ko nak fa bidu sukhti moy safanu yeggi ridda buñu ko waxe moy yalla gëreum safanu ridda nak moy soxtu buñu ko waxe moy yeggi lan moy yeggi ñaka gëreum gërëm xam nañu ko kon ñak gërëm moy safanu gërëm wallahu yalla ta'ala ko wena zaatuhu jimmun bi radiyatun lu gërëm la mutlaqatan gërëm mandelu matale yalla zaatum dafa gërëm min al azali gërëm tambale ci azal ila al abadi bayam ci abad abad yalla jëmmam bi dafa gërëm jëm yalla bi dafa gërëm gërmande lo xamne ci azal la tambale ba dem ci abad bu yalla gërëmu lon rek du nekkal limu nekkal kon ci gërëm la nekkale lepp lu nekk way wudul nazri ila al wujud al majazi bu fekke dañu set nak ci setine bo xamne dañuy gis nekk gi nga xamne wujud nekk gi nga xamne majaz la ko xol nañ ci lettre yi jitu lan moy majaz moy li amna deggin ba nga xamne mom lañ cey degg bu gëna xoot lola moy deggin majaz ñu ne taw taw luñ ci xam waccu ndox ci asaman waye bu ñu taw it batay dinañ deggine moy yermande yalla buy wacc ci jami kon deggin bo buñu deggé ci taw ne moy yermande yalla deggin majaz la kon majaz lool lay tekki waxtanon nañu ci kon nekku nekk gi nekku aduna bi ci alamul majaz mom la yalla wax ne qala ta'ala yalla wax na ni wala yarda li ibadihi al kufra yalla du geureum ci jamam ni ñu nekk di yefal kon baatu ngeermande ngogu yalla duggal nako ci ayatu yalla du geureum ci jamam ni ñu nekk di yefal geureum na pour amal len lola tax ñu nekk waye la geureumul ci ñoom ñu nekk di yefal aye bobu yalla dafa wax ni in takfuru fa inna la qallin ankum bu fekke ni da ngeen yedd yalla yeen yefer yi yalla mom ko doyna la wulif len yeen yedd yalla wañi wul yalla dara wala yarda li ibadihi al kufra yalla du geureum ci jammami na ñi yefer weddiku mom yalla waye wa in taskuru bu fekke ni geureum ngeen yalla bu fekke ne sant ngeen yalla ci seenu nekk ba tax ngeen top yalla ci lim bëgg ngeen bayyi lamu ayé kon debu boba yarda lakum cele len di geureme kon nak ngeen déggé ci ayé bobu sontu laaj ba yalla amal na ñepp ci sobarem ci azal ba abad jëmum di mom yalla jëmu geureum la waye buñu tété ci alamul majati dinañ gis ni geureum na ci jaamami ñu nekk di jaamam da bañ ko wéddi gëremul mukk ñu nekk di yéfa ma min dabatin illa wa akhisun bi nasiyatiha benen aya la bu yalla di wax ne ma min daba amul ben aji yukkat ben nekk nu nekk ab rab la wala nit la wala dara lo xamne nekk na amul dara lu nekk illa huwa ludul mom mom yalla akhisun moy kité bi nasiyatiha ca min nan ca mbarga nasiya bu fekke ni nit gis nañu kawaram ni ci jëm nafiya la wala bo japp nit dal mbolen fuñ ko meuna japp bu muy japp way ci mom yalla moy ka japp ci fofa japp nekkuk nekk nit ki nekkam lu ko nekk lo amna ay jaar way lak nan lañu xamne moy dundu lo ku dundu kon koy lak di nan yalla ko tiyé ba man ko jox ci ciw bu rafet bam ko tiyé lamuy lak ak lamuy nan ba meuna dundu kon aya bobu day tekki ne yalla dafa gëreum nekk lepp lu nekk motax muy dundal lepp bañu mëna nekk sen nekk bu gëreum lu rek du nekkal kon ci walu gogu gis nañu dafa gëreum wallahu yalla khalaqakum wama ta'maluna yalla bindu na len ñu wax ci benen aya ci suratu safat ne yalla mo len bind ak lepp lu ñu di def li la ci indi ci aya ba waye waxu yunus yalla ibrahima la ak aw nitam yunus yalla ibrahima ba mu fexele yalla yi nemru sak aw nitam ba fexema soti bañu def lamu def ci yalla ya bañu dajé sen dajé ya bam toroxal len ci law yu wër bañu xamné nek ci lañ doon jaamu ay mbindof yu ñu bind ñom ndax mënu ñu wax ci la len ibrahima tontu won ne len yeen yalla len bind ak lepp lu ngeen di def ba yi ngeen taxawal ne moy sen yalla yalla ko bind wallahu yalla khalaqakum mulen bind wama ta'maluna ak lepp lu ngeen di def kon yalla moma mo jara gem mo jara top mo jara jam fo huwa mom yalla fil azali ci azal rabbin ku geureum la yalla ku geureum la ci azal wa fi waqti suduri al ma'siyati ci waqti wi ñi amale nak mo yalla min al abdi ci jam taxitum yalla ku yej ku bañ la yalla ku bañ la jam bi diko moy kon yalla dafa amal jam yi ñom yeb ñu nekk seenu nekk ci ngeerum bu mu geerum ñu nekk waye waqtu wa jambay defé mo yalla nak waqtu wu yalla geerumatul jamba ndax lamuy jëf la geerumul mo tax kon day wacc wacc wayam wa fil azali ci azal muhibbun ku bëgg na mom yalla wa fi waqti al-kufr fi waqti yeddi jambe nak muktidum ku bañ la mom yalla lolu wa'adun tan non la itam ci ki nga xamne moy def lolu qala waxna ta'ala yalla mu koy ni fa inna allaha adun lil kafirin yalla neena mom non la ci yefer yi yalla moy nonu yefer yi fa bi hadha ci li ta'lamu ngay xamé ni anna allaha nak yalla muhibbun ku bëgg la wa muktidum ku bañ la wëndu yeen te day mengo jam wa'adun te day nek nonu jam itam nonu way waradin kuy geureum la wasaxit way kuy bañ la itam way yufsidu kuy yaq la it mom yalla wala yuhibul fasada te mom bugul yaq yalla dafa yaq te yalla bugul yaq yeb malakam yalla la muhibun muttadun wa waliyun wa adun wa radin wa saxitun wa yufsidu wala yuhibul fasada fa in shahadna bu fekkene jano nañu fi af'alihi ci jëfami mom yalla ñu jano ak mom ma lo xamne yusbu mu da fay nuru al fasada ne yaq la bu wo mom lolu di nuru ne yaq la islahun ak yewenal la fi nafs al amri ci dem ndir mom ñu gis ne yaq la ca yewenal la ca wa yalla buy def lu ñu wax ne da fay nuru ne da fay yaq yaqul de lola defar la defar la subhanu tudina ak sallam moy fil jalali borom mag wal ikram ak borom sedda koku du yak mukk kon ci gisinu ñen lay nu rone yak la way yakul day defat ndax leg leg am ay mbir di ñewal jam bu amul ak nit ñi rek dana dak lola fokk na ndax bu wéxé leppam yak fekk dedet bu mu ñew rek jam rek lay jox ndax badal asri yusr fay ta'allu allah badal asri yusr lay ñew di lu baax di ko ëmbé mukk la nga xamné moy la gëna gëna gën dañ koy ëndé lu yéef bu yéppi nak ak lañ ko ëndé mu ñaaw bu mu tax mukk nga dakk ko fokk na ndax lepp dafa ñaaw nangul mu yéppi rek bu yëndé ko lu baax rek koy nekk ci biir kon ñun moy jur lu baax hãn waaw gis nga ko fekkal la ci fekkal la ci kon jaam bi dal nay mu yalla dafa melni ku yaq ci lenn ci mbir yi waye yakul yalla du yak ndax bugul yak yalla day defat kon nak ab jamub yalla lepp lu ko ñewal rek na gërem yalla ci loola loolu lañu yëne ci jangal nonu ab julit lepp lu ko dal donte deg bu ko jam la sax yiwu la bu ko yekki kon nu mu xam yoyu wax te nuñ ko dund wa in wajadtu faragan bu fekkon nak man bay amna ben yidd amna ben amna waxtu wu gëna yaatu kon def sa ubayin lak dana la biralal dana la leralal bayanan ak leralin faafiyan bu gëna sell lool ci yi nga ma laaj yëpp ma tontu la ci yi bi hawlillahi ci coobare yàlla ci kattanu yàlla laa la koy tontu wakku wët yi ak dooleem su ma amoon waxtu dana la tontu tontu bu gëna yaatu bi ak a leer ak ñun nag kon kii mooy bàyyi mooy tontu laaj yi di ko ñëwal ci mbooleem jamono ak barab tontu yi ñu leer lool te luñ ko laaj mu bind muy tont boo xam ne dafay def jamono yëpp nekkal mbooleem koo xam ne yittewoo nga xam gis ngeen téere yii di caaxaan nañ koy fonk ndax laaj yii ñuy tont fii mun na am lu mu mel dana ñu gaa ci suñ dund bu fekkee doon ci ne maanaa yi fu ñu toll mu ñuy jëriñ kon yonuñ ci yàlla jëriñ wasalaamu lettre bi yoon fii wa kataba ci bind bi lettre ibrahima na ala ji abdallahi tijani yi mu ngi ko bind di kóosi ci dëkkam buñ naan kóosi dax wata yoomi sabti ci yoor yooru bisu samedi li salaati asara xalat min rajab ci fukki fan ak ñett ci weeru rajab muy weer li nga xam ne ci la judd moom bàyyi sannata alf wa salaati miatin wa waxida xamsin atum junneeg ñett téeméer ak juróom fukk ak benn ci gàddaay bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam kon bi muy bind di lettre mu ngi war a am ñaar fukki at ak juróom ñeent jëm fanweeri at fa awwalul maqamati ngeen demul maqamay at-tawakkul suma taslim suma tafwid gana bulat bi jexé andi wat na li nak ci mujjuk lettre bi né maqamay bi ci ndek moy wakkelu ci yalla ba ca top moy taslim taw xam nañ li taslim ba ca topat moy tafwid kon bi lettre ñu doon jang aljuma jele li moy motlim li ñu ci yalla may degg assalamu alaykum wa rahmatullah Thank you.